τα νέα παιδιά στο Περιστέρι γίνονται ψυχτικοί. Τσίπρας, τέλος διαδρομής. Καλούμε στο βήμα την Περιφερειάρχη Αττικής στη Ρένα τη Δούρου. Τσίπρας, τέλος διαδρομής. Το καλά νέα είναι ότι τα νέα παιδιά στο Περιστέρι γίνονται ψυχτικοί. Λίγο Τσίπρας, λίγο Τσακαλώτος, λίγο Δούρου, λίγο κρασί, θάλασσα, αγόρια και όλα τα υπόλοιπα. Από το Εγάλεο είναι αυτά τα ηχητικά, όχι του Τσακαλώτου που μιλάει για το καλά νέα. Οι υπόλοιποι. Χτες είχαμε ομιλία Αλέξη Τσίπρας στην πλατεία εκεί του Εσταυρωμένου, στο Εγάλεο. Ήταν η Ρένα Δούρου, μίλησε και αυτή. Γενικώς στο Εγάλεο, το Περιστέρι, οι δυτικές συνοικίες είναι στα πάνω τους το τελευταίο καιρό, στα λόγια. Στα λόγια. Γιατί με τα έργα τους, όλοι αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο ευνοούν τις άλλες συνοικίες. Τις κυριλέ, τις καλές, τις υψηλής κοινωνίας όπως λέγαμε κάποτε, τις αριστοκρατικές που το λέγαμε πιο κάποτε. Και γενικότερα παίζει πάρα πολύ το Εγάλεο τις τελευταίες μέρες. Οπότε η Ρένα Δούρου που κατάγεται και από εκεί είπε. Λοιπόν, σήμερα από εδώ, από το Εγάλεο της αλληλεγγύης, της αντίστασης, του στέλνουμε μήνυμα. Λάθος ρότα έχετε διαλέξει. Γιατί στο τέλος της ημέρας και στο τέλος του δρόμου δεν θα συναντήσουν την πολυπόθητη για αυτούς εξουσία. Αλλά θα δουν ένα όνομα. Τσίπρας. Τέλος διαδρομής. Γράφει τέλος το κοντέρ. Φταίει πράγματι η Δούρου. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Ο λεγόμενος δείκτης Gini. Η Gina, η Jessie, η Jeffy και η Jolly έχουν παντρευτεί παιδιά της ταξιός μας. Να τις πάλι τάξεις. Πάνω που είχαμε ηρεμήσει σαν τόπο, σαν λαό, σαν κοινωνία, έρχεται εκεί το Εγάλεο, το Περιστέρι, ψυκτική, η τεχνική ανελκυστήρων και μας αναστατώνουν. Και καλά που υπάρχει και η Μίρκα Παπακοσταντίνου να θέτει τα θέματα όπως πρέπει, με την Τζέλα, την Τζέσι και ο Τσακαλώτος με το Τζίνι, ο ένας για τους δείκτες, οι άλλοι για τις φίλες της κόρης της. Και μπλέκουν όλα αυτά τα τζι, μπλέκουν όλα μαζί και έχουμε μια ομοιογένεια έχουμε έτσι κι αλλιώς, μια ομοιογένεια. Εδώ πήραμε μια τελεία και τη μεταφέραμε, αν καταλάβατε, σε αυτό που λέει η Ρένα Δούρου. Δηλαδή η Ρένα Δούρου λέει, στο τέλος της διαδρομής υπάρχει ένα όνομα, Τσίπρας, τελεία, τέλος διαδρομής. Και εμείς το κάνουμε, νοητά δεν φαίνεται ότι έχουμε βγάλει την τελεία, ραδιοφωνικά το κάνουμε, Τσίπρας, τέλος διαδρομής, τελεία. Επειδή έρχονται διάφορα και θα γίνουν διάφορα γεγονότα τις επόμενες μέρες, σύμφωνα πάντα με τις διαθέσεις και έτσι όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά να τα αφήσουμε όλα αυτά, το τι θα γίνει στις επόμενες 10 μέρες, νομίζω, ναι. Σημασία έχει τι έγινε χτες και ποιος μίλησε εκεί και τι συνέβη στο Εγάλεο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολίτες του Εγάλεο, βρίσκεται η διαφορά μας. Ο δικός μας ο κόσμος, ο κόσμος των ελίτ. Είναι η Ελλάδα της βαθιάς κρίσης. Είναι η Ελλάδα της χρεοκοπίας. Είναι η Ελλάδα στην οποία υποφέρουν οι πολλοί προκειμένου να καλοπερνούν οι λίγοι. Υποφέρουν οι πολλοί προκειμένου να καλοπερνούν οι λίγοι. Υποφέρουν οι ψυχτικοί προκειμένου να καλοπερνούν οι λίγοι. Δεν μπορώ παρά να σε καλωσορίσω κι εγώ εδώ, στο Εγάλεο. Εδώ, κάτω από το ποτάμι, πρόεδρε. Κοιτούσε ο πρόεδρος πάνω από το ποτάμι και του λέει Δούρου, εδώ, κάτω από το ποτάμι, κοίτα πρόεδρε, για να μπορέσουν να συνονοηθούν. Συνήθως λέμε πέρα από το ποτάμι, δεν έχει σημασία, λεπτομέρεια είναι αυτή. Πέρα, κάτω, πάνω, έτσι κι αλλιώς περιφερειάρχης είναι, όπως θέλει τα κάνει, κάνει έργα, δεν κάνει έργα. Μεταφέρει το ποτάμι, το πάει περαδόθε. Ποτάμι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Το έχει και υπάρξει ο Λαλιώτης πριν 20 τόσα χρόνια για να κάνουμε τους Ολυμπιακούς. Οπότε το πέρα κάτω υπήρχε όμως εχθές σαν έννοια και αυτό μπορεί με κάποια ραδιοφωνική οπτική και με μια ραδιοφωνική ματιά να ειδωθεί αλλιώς. Δεν μπορώ παρά να σε καλωσορίσω κι εγώ εδώ, στο Εγάλαιο. Εδώ, κάτω από το ποτάμι, πρόεδρε. Λοιπόν, εμείς εδώ τα παιδιά κάτω από το ποτάμι τους απαντάρμε. Τραβώντας για το θάνατο. Τέλος διαδρομής. Πέρασα το ποτάμι. Πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Εδώ, κάτω από το ποτάμι, πρόεδρε. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Τα νέα παιδιά που γίνονται ψυχτικοί. Ποιος είσαι εσύ που ξέχασες. Φταίει πράγματι η Δούρου. Τόσοι βρήκαν το θάνατο ανή στον ποταμό. Εδώ, κάτω από το ποτάμι, πρόεδρε. Το λέει και το τραγούδι, το λέει και η Δούρου. Η Δούρου το κάνει λίγο πιο σαφές. Κάτω από το ποτάμι, ο Τσίπρας δεν έβλεπε το ποτάμι. Ο Καλογιάννης εδώ στο τραγούδι λέει: πολλοί βρήκαν το θάνατο, κανείς τον ποταμό. Αν και του τον δείχνανε τον ποταμό. Όλα αυτά με ποιητική αδεία, όπως λέμε, και ραδιοφωνική πάνω απ' όλα. Βγαίνει και ο Κυριάκος χτες και άλλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Και κάθε μέρα που δίνει συνέντευξη ο Κυριάκος, χάνει και μια μονάδα. Κανονικά θα έπρεπε κάπου εδώ, αν θέλουν η μονάδα, η διαφορά να είναι στις 4-5 μονάδες, να τον κλειδώσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί όποτε βγαίνει αφήνει τέτοια υπονοούμενα, δεν διευκρινίζει σωστά αυτά που λέει, ανοίγει έναν ορίζοντα μαύρο σε όλους μας. Χθες μίλησε για την ιδιωτική υγεία, η οποία θα εμπεριέχεται μέσα στη δημόσια υγεία. Σε κάποιους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων θα υπάρχουν ιδιωτικοί μαγνητικοί τομογράφοι. Γιατί λέει το δημόσιο δεν μπορεί να πάρει τέτοιους. Τώρα, γιατί το δημόσιο δεν μπορεί να πάρει τέτοιους και με τόσους φόρους, γιατί δεν μπορεί να εξοπλίσει τα νοσοκομεία, είναι μια τεράστια, μεγάλη και πολύ ωραία κουβέντα. Δεν θα την κάνουμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, στεκόμαστε στην πρόταση του Κυριάκου που λέει να μπουν τα ιδιωτικά μέσα στα δημόσια και οι δημόσιοι πάλι θα δουλεύουν για τον ιδιώτη. Τι μας ενοχλεί, παραδείγματος χάρη, αντί να αγοράζουμε εμείς ως κράτος μαγνητικούς τομογράφους, να μην συνεργαστούμε με μια εταιρεία και να αγοράζουμε όχι μαγνητικούς τομογράφους, αλλά τις υπηρεσίες. Σε αυτή τη δομή θα εργάζονται δημόσιοι υπάλληλοι. Και μπορώ να σας πω και κάτι ακόμα. Η ιδιωτική εταιρεία θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να τους δώσει και ένα πρόσθετο μπόνους στους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι θα εργάζονται εντός του ακτινοθεραπευτικού κέντρου μέσα σε ένα νοσοκομείο. Γίνεται στη Γαλλία, στη Σουηδία, στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή θα σπεύσουν τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ να μας πούνε ότι όλα αυτά είναι νεοφιλελεύθερα και δεν γίνονται στην Ελλάδα, θα τους πω ότι γίνονται παντού στον κόσμο. Μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό. Αυτή η σύγκριση με το παντού στον κόσμο είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ωραία ιδέα, αν έχετε καταλάβει. Φέρτε τώρα στο νου σας ένα νοσοκομείο από αυτά που ξέρουμε τα δημόσια. Το Τζάνιο. Μια καλή περίπτωση. Έχει τους διαδρόμους, ασοφάντιστα εκεί, υγρασίες, ράτζα σε μέρα εφημερίας, εκνευρισμός, διαπληκτισμοί, σεκιουριτάδες, άνθρωποι με αίματα. Και μόλις τρίβεις για να πας στον μαγνητικό τομογράφο, που θα είναι μια ωραία αίθουσα ιδιωτική, και εκεί θα δουλεύουν άνθρωποι του νοσοκομείου, αλλά θα πληρώνονται μάλλον και με μπόνους από τον ιδιώτη, θα είναι ένας παράδεισος. Θα μπαίνεις στον τομογράφο, θα την κάνεις σίγουρα και γρήγορα τη δουλειά, και μετά θα ξαναβγαίνεις πάλι στο διάδρομο με την αγωνία και τους γιατρούς να προσπαθούν να σώσουν, και οι άλλοι μέσα θα είναι σε ένα περιβάλλον άψογο, άριστο. Είναι ωραίες ιδέες αυτές, καινοτόμες, και κυρίως ενισχύουν μια κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, και θα ακούσουμε τώρα πώς την περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε την ίδια οικονομική πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως πώς θα μεγαλώσουμε τη φτώχεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Εμείς λοιπόν είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Και αυτή η αγάπη με την καρέκλα, μάν πια όλοι αγαπάνε, όχι αυτό που πρέπει, το λαό δηλαδή, αλλά την καρέκλα, και βγαίνουν και το λένε ευθαρσώς ή με τα έργα τους. Αυτή ήταν η δεύτερη επιτυχία του Κυριάκου μέσα σε 5 μέρες. Η προηγούμενη ήταν οι 7 μέρες δουλειάς, οι 7 μέρες λειτουργίας λένε οι ίδιοι, αλλά ξέρουμε ότι αυτό θα κυλήσει στην πορεία και θα καταντήσει και θα καταλήξει ως 7 μέρες δουλειάς. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε ένα τραγούδι. Θυμόμαστε όλοι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία τραγουδούσε εκεί στην κόρη του τη σοσιαλίστρια το Κυριακή γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη, και έλεγε και η Δευτέρα κάνα 2 φορές το χρόνο. Δηλαδή πάντα Κυριακή και Δευτέρα ποτέ. Τροποποιείται ελαφρώς το τραγούδι με τη σφραγίδα και την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Ή να έχεις όραμα ή να μην έχεις. Η Δευτέρα λοιπόν πάντα και η Κυριακή κάνα 2 φορές το χρόνο μαζί με τις σχόλες και όλα τα υπόλοιπα. Η ψυκτική Περιστερίου μάλλον πρέπει να γίνουν σύλλογος, παράταξη, κόμμα. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά στις εκτιμήσεις γενικότερα και στις αναφορές. Οπότε δεν μπορούσε να μην ασχοληθεί με αυτούς και ο Αλέξης Τσίπρας. Το ξέρουμε και το ξέρω πολύ καλά ότι οι ψυκτικοί στο Περιστέρι περνάνε ακόμα δύσκολα. Όμως έχουμε αποδείξει ότι η έγνοια και το μυαλό μας κάθε στιγμή ήταν και θα είναι σε αυτούς. Η Τζίνα, η Τζέσι, η Τζίνι, Τζέφι και η Τζόλι έχουν παντρευτεί παιδιά της στα ξεώς. Στόχος μας τώρα είναι την ανάκαμψη της οικονομίας να τη νιώσουν επιτέλους και οι πολλοί στην καθημερινότητά τους. Αμέσως μετά σήμανε η ώρα των πολλών. Σημαδιακό είναι αυτό. Επειδή χτυπούσε η καμπάνα δίπλα και το έπιασε ο Αλέξης Τσίπρας και ως ρήτορας που είναι και αυτή τη χημεία που έχει με τον κόσμο και με τις καμπάνες και τα καμπαναριά γενικώς. Οπότε έκανε αυτό το ωραίο λεκτικό παιχνίδι. Μίλησε για τους ψυκτικούς του Περιστεριού, αλλά επειδή ο ίδιος έχει ταξική πολιτική προς όφελος των πολλών, όπως λένε τα συνθήματα και τα διαφημιστικά και μόνο αυτά, χωρίς το μεταξά πια το διαφημιστικό. Όπως λένε λοιπόν, είναι υπέρ των πολλών. Οπότε ψυκτικοί πια θα μπορούν να γίνουν και άλλοι νέοι, όχι μόνο κάτοικοι Περιστεριού. Στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας αλλά και όλης της Ελλάδας ζουν άνθρωποι που είναι ψυκτικοί. Γιατί δεν είναι τυχαίο ένας νέος που θέλει να γίνει ψυκτικός είναι από την Εκάλη, την Πολιτεία και όχι από το Περιστέρι. Γιατί δεν είναι τυχαίο ένας νέος που θέλει να γίνει ψυχτικός είναι από την Εκάλη, την Πολιτεία και όχι από το Περιστέρι. Είδατε πως τα άλλαξε. Τελικά ψυχτικοί θα γίνονται όσοι είναι από την Εκάλη και την Πολιτεία και όχι αυτοί που είναι από το Περιστέρι, πάνω που είχαμε συνηθίσει και ξέραμε που θα βρούμε το σωστό ψυχτικό σύμφωνα με τη λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έρχεται η λογική, η ταξική λογική του Αλέξη Τσίπρα και αλλάζει τελείως τα δεδομένα στην Αττική και αλλάζουν το χάρτη της Αττικής. Πρέπει να το πούμε καθαρά. Έχουμε τώρα τον Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος θα μας ζητήσει κάτι πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο. Θα μας ζητήσει να αλλάξουμε. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, η Προοδευτική Συμμαχία ζητάει το ριζοσπαστικό και προοδευτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ριζοσπαστικό γιατί πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Και κάπου εκεί βάλαμε εμείς ένα κόμμα. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς ζητάει να αλλάξουμε. Δεν το έχουμε μοντάρει, είναι η συνέχεια του λόγου του. Ριζοσπαστικό γιατί πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. από τα κουφώματα στα σπίτια μας μέχρι τα τρακτέρ στα χωράφια μας. Από τα κουφώματα στα σπίτια μας. Από τα κουφώματα στα σπίτια μας. Άλλαξε το. Ανακαίνιση. Ανακαίνιση ζητάει. Τα κουφώματα να αλλάξουμε. Εδώ θέλουμε να αλλάξουμε ζωές. Θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα, την Ευρώπη που την έχουμε αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Από το 2015 αυτήν την αλλάξαμε. Οπότε εδώ ο Πέτρος Κόκαλης έρχεται πολύ προσγειωμένα και καινοτόμα. Είναι όντως πρωτότυπη πρόταση να αλλάξουμε κουφώματα και τα τραχτέρ. Όποιος έχει. Κουφώματα έχουμε όλοι για πολλούς λόγους. Αλλά οπότε νομίζω αυτού του αγώνα πλέον μπορεί να ηγηθεί ο Σπύρος Σούλης που έκανε εκείνες τις αλλαγές εκείνα τα σπίτια. Σε εκείνες τις πολύ ωραίες εκπομπές της Ευμάριας. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει τώρα σειρά γιατί έχει να μας πει το καλό, το νέο. Το καλά νέα είναι ότι πρόσφατα ήταν από τους πρώτους μήνες που είχαμε περισσότερες δημιουργία θέσεις εργασίας από θέσεις εργασίας που χάσαμε. Θέσεις εργασίας από θέσεις εργασίας που χάσαμε. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ. Και ο Ζήκος και ο Τσακαλώτος ξεκινάνε ακριβώς με το ίδιο χρώμα και τον ίδιο ρυθμό τη συγκεκριμένη φράση, το είμαι και. Ακούσαμε όμως λέει το καλά νέα, αλλά επειδή ήταν ένα νέο αυτό, έχουμε μαζέψει τα καλά νέα που μας έχει πει τον τελευταίο καιρό. Είχαμε όμως και μια ευχάριστη είδηση. Τελείωσε το EWG, πήγε πολύ καλά, οι θεσμοί κάνανε θετική εισήγηση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πριν από 2 ώρες ξαναβγήκαμε στις αγορές. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε όμως περισσότερα λιτότητα. Το καλά νέα είναι ότι πρόσφατα ήταν από τους πρώτους μήνες που είχαμε περισσότερες δημιουργία θέσεις εργασίας από θέσεις εργασίας που χάσαμε. Θα ήθελα να αρχίσω όμως με τα καλά νέα. Η φτώχεια έπεσε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα καλά νέα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες περάσανε τα stress test και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από είναι. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini. Η Gina, η Jessie, η Gini, Jeffy και Joy. Έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης της IHS Market έκλεισε στα 56,6 μονάδες τον Απρίλιο. Ο δείκτης PMI παρέμεινε σε θετικά επίπεδα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς ο πανικός δημιουργείται από αυτά τα νέα. Εδώ Τσακαλώτος, τον ακούσαμε σαν ένα μάζεμα το τελευταίο εξάμηνο, μπορεί να είναι και οχτάμηνο, που μας λέει διάφορα, καμιά δεκαριά καλά νέα σύμφωνα με τον ίδιο που κάθε τα καταγράφει και τα παρουσιάζει στην Βουλή. Από αυτά τα 10 καλά νέα δεν έχει φτάσει στον κόσμο, δεν έχουν φτάσει τα 9. Το μόνο που έχει φτάσει και το έχουμε καταλάβει είναι ο δείκτης Gini. Τα άλλα δεν νομίζω να τα έχουμε καταλάβει, αλλά την αλλαγή του δείκτη Gini που έγινε όπως χωρίς την Τζέλα, την Τζέσι, την Τζέφι και την Τζίνα, αυτό σκέτος ο δείκτης και η αλλαγή του έχει φτάσει κάτω στην κοινωνία και στις τσέπες των ανθρώπων. Η κυρία Γεροβασίλη βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ εκεί να μιλήσει για όλα αυτά που γίνονται, επειδή και τα εξάρχεια παίζουν πολύ ως θέμα τις τελευταίες μέρες. Και είναι υπουργός προστασίας του πολίτη, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας και ακούμε τι είπε. Όταν καλεί όμως ο κάτοικος των εξαρχείων την αστυνομία και η αστυνομία δεν πηγαίνει. Αυτό είναι το θέμα για το οποίο είπα χθες, ότι όλες αυτές οι καταγγελίες εξετάζονται, γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος δηλαδή. Γιατί για όλα δεν αυτά. Πηγαίνει, γιατί δεν γιατί ανταποκρίνεται. Κάποιοι, ναι. Γιατί κάποιοι, ενδεχομένως αστυνομικοί, όχι ενδεχομένως αστυνομικοί, οι ίδιοι για να κρύψουν την ανικανότητά τους κάνουν αυτό. Κρύβονται οι αστυνομικοί. Παίρνει τηλέφωνο κάτοικος, λέει αστυνομία, έλα εδώ, και επειδή είναι ανίκανοι κάποιοι ενδεχομένως, αλλά τελικά χωρίς ενδεχομένως. Όπως λέει η προϊσταμένη πολιτική των αστυνομικών που είναι ανίκανοι και δεν πάνε μέσα στα εξάρχεια. Και αν αυτό το εντοπίζει υπουργός η πολιτική ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου και της αστυνομίας. Τι κάνει, αφού έχει κάνει την καταγραφή και έχει δει ότι είναι ανίκανη και παίρνουν τηλέφωνα οι άλλοι και δεν πάνε οι αστυνομικοί εκεί που πρέπει να πάνε. Κάθε και βγαίνει σε ένα παράθυρο πρωινό και το εντοπίζει και το καταγγέλει. Τελεία. Αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού προϊσταμένου της αστυνομίας ή επειδή έρχονται εκλογές πρέπει να τα φορτώσουμε όλα σε όλους τους άλλους και εμείς κάνουμε, έχουμε σχέδιο, αλλά είναι ανίκανοι από κάτω και δεν απαντούν στα τηλέφωνα και φοβούνται να πάνε να μπουν μέσα στα εξάρχεια, σημεία των καιρών και αυτά όπως όλα τα άλλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το... η διεύθυνση του mail εδώ στον αέρα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Στο YouTube είμαστε στο official ελληνοφρένια. Τι άλλο έχουμε? Α, νομίζω αυτά. Τα πάω όλα. Μπορείτε να κάνετε subscribe και όλα τα υπόλοιπα. Η Ελληνοφρένεια έχει στο Facebook μια διεύθυνση. Είναι το κανονικό Ελληνοφρένεια με περίπου 250.000, 260 δεν θυμάμαι, ακολούθους. Υπάρχουν όμως και διάφορα άλλα διευθύνσεις που φέρνουν τον τίτλο Ελληνοφρένεια. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Χθες έβλεπα ένα άλλο στο Facebook, ένα λογαριασμό, ο οποίος είχε τίτλο Ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια. Και είχε βάλει, και μπήκα μέσα και είδα, και βάζει σιριζέικες, φίλο σιριζέικες αναρτήσεις. Ανεβάζουν συνέχεια τέτοια. Δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Μάλιστα, βγάλαμε και στο. Θα κάνουμε τα δέοντα, αυτά που πρέπει στο Facebook, και δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε στις αρμόδιες αρχές όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το βλέπαμε ως κάτι χαλαρό, δεν θέλαμε να είμαστε σκληροί και λέμε εντάξει, παιδιά είναι που κάνουν πλάκα, ας χρησιμοποιούν το όνομα. Υπάρχει και ένα άλλο στο Facebook, ένας άλλος λογαριασμός που λέγεται Θύμιος Καλαμούκης. Εγώ δεν έχω κανέναν απολύτως λογαριασμό σε κανένα social media. Πουθενά. Καλύπτομαι από την Ελληνοφρένεια, μου φτάνει πολύ καλά. Ο Αποστόλης έχει το δικό του, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο official. Οπότε έχουμε βγάλει και στο Facebook μια ανακοίνωση που λέμε ποιοι είναι οι κανονικοί λογαριασμοί. Και όλοι αυτοί εσείς που χρησιμοποιείτε το όνομα Ελληνοφρένεια, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, το καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό, δεν σας τιμά εσάς. Και θα αναγκαστούμε και εμείς παραπέρα να κάνουμε αυτά που πρέπει. Το έχουμε ανοιχτεί πάνω από 3-4 χρόνια, αλλά επειδή βλέπω ότι πια σε κρίσιμες στιγμές αξιοποιείται δολίως και χρησιμοποιείται το όνομα για να κάνετε εσείς ό,τι θέλετε και βρίζονται δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, βρίζονται διάφοροι άλλοι και μάλιστα αναπτύσσονται και σκεπτικά τα οποία εμείς ποτέ δεν θα τα υιοθετούσαμε και δεν τα υιοθετούμε. Όποιος ακούει την εκπομπή το καταλαβαίνει ή όποιος παρακολουθεί τα δικά μας social media. Οπότε σε αυτόν τον κόσμο της ελευθερίας του διαδικτύου θα αναγκαστούμε να πάρουμε κάποια μέτρα για να μην συνεχίζεται όλο αυτό. Έχουμε ξανακάνει διευκρινήσεις τέτοιες και θα χρειαστεί να ξανακάνουμε αν δούμε ότι το συνεχίζουν και το παρατραβάνε. Κάπως έτσι και ευτυχώς έχει βγει μια ωραία διαφήμιση του Αλέξη Τσίπρα, όχι αυτή με το Μεταξά που την κόψανε, την άλλη, του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για την πατρίδα, τι είναι πραγματικά πατρίδα. Λέει και τα δικά του, okay, από μια ομιλία, αλλά εμείς εδώ το φέραμε λίγο στο σήμερα και προσαρμόζουμε και φτιάχνουμε ξανά την συγκεκριμένη διαφήμιση. Πατρίδα είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Αυτοί που πρέπει να κατέχουν τα κλειδιά της χώρας. Οι κρατικοδίαιτες ελίτ και ο εσμός των διαπλεκόμενων ολιγαρχών. Πατρίδα είναι οι άνθρωποι της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Πατρίδα είναι ποιος? Κυρία Παναγωπούλου. Πατρίδα είναι εκεί όπου το μέλλον της μπορεί να το ορίζει ο ίδιος ο Πέτρος ο Κόκαλης. Για αυτή την πατρίδα εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Ήρθε η ώρα των π***λων. Έχουμε τη δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι πια στα μνημόνια. Η Ελλάδα έχει μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Καλούμε στο βήμα την Περιφερειάρχη Αττικής τη Ρένατη Δούρου. Κούνια που σας κούναγε. Κούνια που σας κούναγε. Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι πια στα μνημόνια. Η Ελλάδα έχει μια κυρίαρχη κυβέρνηση.

Έλα ρε εσύ, για τον παρεξηγείτε τον κούλι ρε. Είπε 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά μπορεί να εννοούσε ότι θα δουλεύουμε 6 ώρες την ημέρα ή 5. Αφενός, αφετέρου μπορεί να εννοούσε ότι η εβδομάδα θα αυξηθεί. Ότι θα είναι, ξέρω εγώ, 9 μέρες η εβδομάδα. Σωστά. Και ότι θα καθόμαστε και 2. Γιατί αμέσως να παρεξηγήσουμε, γιατί είμαστε κολλημένοι αντιδεξί. Γιατί είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Γι' αυτό. Σταλινική. Σταλινική που στηρίζουμε Τσίπρα, εγώ θα έλεγα. Ναι, σταλινική του Τσίπρα, ναι, τέτοια φάση, ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπεις, με αυτό που είπες τώρα, ότι μπορεί να προσθέσει μέρες την εβδομάδα, είναι σαν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, προσθέτανε μήνες και βάζανε το όνομά τους, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, να βάλουν μια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κούλης. Αλλά καλοκαιρινούς μήνες, άμα είναι να βάλει. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε Ιούλιος. Αύγουστος, ναι, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ναι, κατάλαβες. Βάλε μετά τον Αύγουστο, ξέρω εγώ, Γουρλός. Ή Χρυσός, να τιμήσει και τον πατέρα του. Χρυσός. Μπράβο, φίλε, κάνουμε προτάσεις. Κάνουμε προτάσεις οι οποίες δεν ακούγονται. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το επιτάξουμε. Κάνουμε, γίνεται επικοδομικός διάλογος εδώ πέρα, όχι μαζικές. Τι αείτε. Λοιπόν, εμείς εδώ τα παιδιά κάτω από το ποτάμι τους απαντάρμε Τσίπρας. Τσίπρας, τέλος διαδρομής. Καλά περάσαμε, είναι η αλήθεια. Θα δούμε αν θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή. Γίνεται μεγάλος λόγος για την ιδιωτική υγεία, την ιδιωτική παιδεία. Απαγορεύονται τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά. Με την ιδιωτική υγεία είπαμε πριν αυτά τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έρχεται όμως ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Απόστολος Γκλέτσος με συνέντευξή του σήμερα το πρωί και ταράζει τα ύδατα. Θέλουμε μια ιατρική σχολή. Καταρχήν ιδιωτική, αλλά όχι για Έλληνες, μόνο για ξένους. Οι Έλληνες θα έρχονται μόνο για μεταπτυχιακά και το έχουμε αυτό. Θέλουμε και αυτό ιδιωτική, γιατί. Κύριε Γκλέτσο. Ναι, γιατί ιδιωτική. Γιατί. Απαγορεύεται. Δεν θα έρχονται παιδιά, από Πανελλήνιες. Δεν θα έρχονται Έλληνες. Θα είναι μόνο για ξένους. Γιατί γιατί και για ξένους. Θα είναι μόνο για ξένους. Απαγορεύεται η λειτουργία, κύριε Γκλέτσο. Ποιος το λέει αυτό. Το Σύνταγμα. Δεν που δεν άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Πάμε παρακάτω. Μα δεν έχει τώρα ποιο Σύνταγμα. Εδώ έχει όραμα. Θα κάνει ιδιωτική σχολή μόνο για ξένους, όχι για Έλληνες. Το ανάποδο από αυτό που συμβαίνει συνήθως. Και δεν θα δίνουν πανελλήνιες και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν προτάσεις, θέλω να πω, και γίνονται πράγματα όπως έλεγε και η Ιβάνα Μπάρμπα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η εκπομπή που είναι τώρα στον αέρα είναι ζωντανή. Είναι εξαιρετική. Α, ναι, είναι και ζωντανή και εξαιρετική. Για το ζωντανή, λέω. Είναι ζωντανή και εξαιρετική. Να πείτε λοιπόν σε αυτόν που κάνει την εκπομπή τον κύριο ότι το δέντρο που κάνει καλούς καρπούς πετροβολάνε. Οι άλλοι διαλέγουν ένα μισό τρελό για αρχηγό. Έφαγε ο κόσμος ψωμάκι με αυτόν. Αχ, κάπου τα έχω ξανακούσει αυτά σε έναν άλλο πατεώνα, για να θυμηθώ. Α, ναι. Πούστε καμάρι μου. Έλα καλέ. Θέλω να σου πω ότι πριν 4 χρόνια που γίνανε οι ευρωεκλογές και φωνάζανε να γίνουν εκλογές, γινόταν κάθε μέρα 15.000 απολύσεις, 10.000 απολύσεις, 5.000 απολύσεις, μείωση συντάξεων. Τώρα δεν έχει τέτοια, τώρα δεν είναι αυτά, τώρα είμαστε ξέφωτο φάση. Κάπη μου, σταματήσω με τη λέλεπα της αρπαχτής. Η λέλεπα ποια είναι, αυτό που λέμε στο στρατό, λελέ. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αγάπη μου γλυκιά. Τώρα τι είναι, α, τώρα είναι το Πασόκ με πολιτικά που λέμε. Ή το Πασόκ με αμπέχονα. Θα πάρουμε βρε βλαστάρι μου δύο καρπούζα το καλοκαίρι. Θα περισσέψω να πάρουμε και ένα παγωτό στα εγγονάκια. Να τα. Τότε κάθε μέρα πόσο. Να χαλάνε τα δόντια τα εγγονάκια να δω μετά σε ποιο γενοδοντίατρο θα τα φτιάξει. Πώς καμάρι μου γλυκό. Ποιο θα τα φέρει στην καλύτερη ψυχή. Ο Κούλης ρε παιδάκι μου. 7 μέρες τη βδομάδα τη εργασία. Δεν ακούτε ρε παιδιά του ΡΙΕ εκεί πέρα που σα λατρεύουμε ρε ο Κοσμάκης. Ναι, δεν τα ακούμε. 7 ημέρες, εντάξει, η ιδεολογία του Κούλη είναι γνωστή. Αλλά 7 ημέρες, σαν και αυτό που έχει νομοθετήσει ο Τσίπρας. Ποιο έκανε, τι νομοθέτησε ο Τσίπρας, βρε καμάρι μου. Και τις 52 Κυριακές, τι η φάση. Όχι. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο από το χωριό, δεν τους ξέρεις. Ναι. Λουλούδι μου γλυκό, θέλω να σε πληροφορήσω. Η ελπίδα μας είστε εσείς εμάς, τους αγνούς ανθρώπους. Μην με το Θήμιο τα έχει πάρει. Ναι, μην το ρίχνουμε στην αγνότητα όμως, γιατί η αγνότητα καταλήγει και σε μακία καμιά φορά. Ναι, αλλά να φέρετε το Κούλη, ρε παιδιά, με τι συνείδηση. Θα μιλάτε στον κόσμο. Τι θα μας λέτε μας μετά να σας ακούσουμε. Όχι, μην μπερδεύεσαι, αγάπη μου γλυκιά. Μην μπερδεύεσαι. Τον Κούλι και τον όποιο Κούλι, τον όποιον ίδιο Κούλι, είτε είναι χωρίς γραβάτα είτε είναι με, εσείς θα το φέρετε, όχι εμείς. Ναι, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Αμέ, άκου λέει.